یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیہم وماواهم جهنم وبئس المصیر. تی آیت کے خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا، او دے خطاب کے ٹول مومنان مسلمانان داخل لی. یا ایها النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاهد الكفار، جہاد کا ود کافرانو سرا. تفسیر جلالین وی جاهد الكفار بالسیف، پتور بسر واخلا، والمنافقین ومنافقان سرا باللسان والحجت، پجب بانی پحجت باندی. خود دې کې نور نه مشغوليږو. دا تفسیرونو خدا عبارتونه ذکر کړی، منافقان وجل جائز دي کنه دي جائز. نو سورې په سورۃ النساء کې د منافقانو سلور سي سلور اقسام چیرې ذکر شوی. بعض منافقان هغه چې داغي وجل جائز او داغي سر و جنگ کې، او بعض داسري چې داغي سر صرف حجت بیانې، هغه سر صرف دلیل وي. داغه تفصیل په مخ کې سورۃ النساء کې تفصیلونه لښوي. یا ایها النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کا ود کافرانو سره، ټول کافرانو سره په تور باندې، والمنافقین او د منافقانو سره په جبه او په حجت باندې، واغلظ علیہم، او سخت شردیو په مقابله کې، واغلظ علیہم د کافرانو سره په سختی کې. خود واغلظ علیہم دا معنی نه ده چې هغه ته کندلې کې، نه کندلې به ته نه کې، خو نرمی به سره نه کې. په جنگ کې د لمخې دراغ د خصم سختی په وکړه، او مخ کې دا کی بیان شول په سورۃ الانفال کې، بیان شول په شرید بیم من خلفهم، داسې سختی د کافرانو منافقانو سره وکړه چې هغه شاته کم خلک دی، هغه تی وتریږي، د دې په وجه باندې هغه وتروا، هغه چې په دې باندې وېروا. و ما واهم جهنم، او زید ورته د دې جهنم دی، او بیس المسوین، او ډیر بد زید د ورته د جهنم، اعاذن الله منه. الله تعالی ته مونږ او تاسو ټول مسلمانان بچ کړي جهنم نه. د قران یو ادب دار چې کله د جنت ذکر راځي، نو دا دعا کوي چې الله تعالی مونږ لرا کړي د جنت، او کله چې جهنم ذکر کیږي نو وای الله تعالی مونږ ته پامن کا. یحلفون بالله، دی قسمونه کوي په الله تعالی باندې، ما قالو چې دیو سن دی ویلي، ولقد قالو كلمه الكفر، دا شپږ پنځم نمبر قواحت دی. دا نبی صلی الله علیه وسلم په واره کې د بی دیني خبرې کړې وي. بیا اطلاع شو نبی علیہ السلام ته، واقعیت مفسرین لیکلي ډیر شي، نبی صلی الله علیه وسلم راوختله، پتا سودا دا خبرې کړې دي. نو دیو مون خو ایسا خبران دا کری، اللہ تعالی وی ورقد قالو کلمت الکپری، او یقینا ویلی دا دیو کلمہ دا کپر ویلی دا، خبر دا کپر کری دا، اللہ وی دا کپر خبر کری دا. دا دین مراد سشیر کلمت الکپری، یو قول لن پسیرین داری چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے کندلی کری وی، هو سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام تے کندلی کری وی. دویم قول داری چی پا دین اسلام بانے توعنون کول، دین اسلام بانے اعتراضون کول، کم خلق بچی ورتلل او ایمان دی راول په نبی علیہ السلام باندې، او دین اسلام به معنا نو دیو بداغي په ذهنونو کې شکوک او شبهات پیدا کول. ولقد قالو کلمت الکفر، یقینا ویل د دیو کلمه د کفر، خبر د کفر کړی دا. وکفروا بعد اسلامهم، ترجمه ته وګ دی، وکفروا او کفر اخکار کړی دی، بعد اسلامهم، پس د اسلام د اخکار کولو د دیونه. کافر خود مخکې نه خو وسه هغه کفر راخکار شو، مخکې اسلام راخکار کړی وسه غ اسلام پټ شو، هغه کوپر اوس راخ کار شو. کفرو بعد اسلامهم، او کوپر راخ کار کړی دی، بعد اسلامهم، پس د اسلام د راخ کار کولو دیونه. و هم مو بما لم ینالو، او قص کړی دی دیو دغه کار چې حاصل کړی نه دی. دا و پم دوستم نمبر قباحت دی. د دین مراد څه شی دی؟ په روایتو کې راغلی دی وې دولس کسان نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د غزوه تبوک نه واپس راته، دولس منافقانو اراده وکړه په لار کې او زیو لاندې خړګي، و بیا پورته ورختل سی او غونډي په هغه باندې بتلل یو لار و. دولس منافقانو اتفاق وکړ، وای کدا نبی علیہ السلام ته وی چې کله د دې تر اور رسید، نو مونږ به خبر پاسو د غونډي پر سر باندې نه شو، دا لاندې پورته راخیږي، چې دا پورته راخته نو بس په دی باندې په یو دی باندې مونږ حمله وکړو، بس د پیغمبر بولو و نو مړ به کو. الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیه السلام راولېګا، یبه دې ځواني مور دا وېده اسونو دا مخمبل طرف ته وګرځوي. نبی علیہ السلام ته بل طرف باندې تاو شو، الله تعالی بچ. و هم بما لم ینالو، و هم ودیو قص کړو بما لم ینالو، په سبانی په کار باندې چې دیو حاصل نه کاغه، چې هغه پیغمبر قتلو هغه ته منسوب جوړ کړو، الله تعالی بچ. و ما نقمو منهم، اته په دوستم نمبر قواحت الله تعالی ذکر کړي، و ما نقمو بد نه غنی دیو الا ان اغناهم الله، مگر دا خبر چې مالدار کړل دی ولر الله تعالی او رسوله پیغمبر مالدار کړل. حاصل د دې جملې دا دی، د منافق بل قواحت دار چې د دې سره چا احسان کړی نو دغه احسان کوونکی سره مت کیا د احسان کوونکی سره مت کیا دا منافقان ګوره نبی علیہ السلام سره څومره گزاره کوله خو دی دغه احسان کوونکی سره بیا واپس سره بد کوله انا اغناهم الله من فضل ورسوله من فضله نبی علیہ السلام ته د مالداري نسبت شوه دی دا مجازن شوه دی مخکې تاسو ته ما ویل صحیح حدیث ته ذا انما انا قاسم والله يعطي الله تعالی ورکون کې ری خو نبی علیہ السلام تقسیم کو نو نبی علیہ السلام دیوله په غنیمتونو کې بار بار برخه و حصہ ورکړه نو دیو په هغه باندې مالدار شول وسغه چا چې وسره احسان کړی دی واپس دغه سره بد کړی دغه مرګ دغه مرګ د پاره چره منسوبې جوړی نو حاصل لري جمله څه شو د منافق یو قواحت دار چې د احسان کوون کې سره بد کړی چې چا وسره خکړل دغه سره بد کړی ومان قوم منهم ومان قمو دی بد نه غنی الا ان اغناهم الله مگر دا خبره چې مالدار کړی دی ولر الله تعالی او رسول او د الله پیغمبر مالدار کړی دی په تقسیم د مال غنیمت سره دغه ټکی چې وای جو خبره بخلاص شي من پس دی د وجه د پدل د الله تعالی نه پس دی کی زمیر راجه دی د الله تعالی ته پای یتوبو نو کدی توبه وی سره تفسیر جلالین لیکلی دی پای یتوبو عن النفاق ويؤمنوا بك قد يتوبوا بس من منافقت نو ایمان راوڑی پتا بننے یکو خیر اللهم ندا بی غرد دیو دپارا و ای تولوا او کمخوا گرداو دیو يعذبهم الله عذابا الیما عذاب بور کی اللہ تعالی دیو تا عذاب درنا کد دنیا والآخرہ پا دنیا و پا آخرت کی نو دنیا کی با اللہ تعالی دا پیغمبر پا دیو بانی مسلط کی او پا آخرت کیم پا آخرت کیم ندیو دپارا سخ عذاب دیں وما لهم نشتر دیو دو پارا پی الارض پز مکی من ولی سوک دوست ولا نصیر او سوک مددگان پا دنیا کی بیم بیا دا اللہ تعالی نسوک بچ نکی او آخرت کی بیم هم دا اللہ تعالی نسوک بچ نکی ومن هم من عاهد اللہ لئین آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین فلما آتاهم من فضله بخلو به وتولوا وهم معرضون دی آیت کے اللہ تعالی بل قسم دا منافقانو ذکر کئی بل قسم دا منافقانو دے حاصل دی آیتونو داری چی اللہ تعالی وی بازی منافقان دا غسی دی چی آغوی دا اللہ تعالی نمال غختلی چی اللہ تعالی منگل مال لکا اللہ تعالی منگل مال لکا نو کلی چی اللہ تعالی دیو لمال ورکا نو بیا دا سوال کردی چی اللہ تعالی منگل مال لکا منگل ویستا پلا رکی و لگا کله چې الله تعالی مال ورکړو په غیبه نه بوخلو کا نو دا بل قسم دی منافقانو د دې کې ته دوه درې خبرې کوم د آیات مفسرین ذکر کړی دی خو لیکن یو خطایش ترې پر آیات تفسیرونه کې دا غي وضاحت ته کوم خو لیکن اوله خبره کو ده د دې آیاتونو واقعا د دې آیاتونو باندې پوه شئ مفسرین لیکلي دي وې دا آیات چې نازل شوې ده په اړه د ثعلبه ابن حاتب کې نازل شوې ده وې دا راغې نبی صلی الله علیه وسلم ته خرداغه ثعلبه بدری نه ده ورسته دا خبره په خپل ځوان ذکر کړو راغې نبی صلی الله د ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنه روایت ده وې ثعلبه ابن حاتب راغې وې دا د جماعت څخه خدمتگار د جماعت خدمت به کاو بس ټول ورځ او شپه د جمعه سره کارو ډیر دي خدمتګارو په نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله تعالی پیغمبره ته د الله ادعو الله لی ایرزقنی مالا ته د الله تعالی نه دعا وکړه چې الله تعالی مال مال لکی الله نه سوال وکړه چې الله تعالی مال مال لکی نبی علیہ السلام ته وای حق قلیل تشکرو خیر من کثیر لا تطیق شکره وای خوار شي وای د لګ مال د لخدې چې دا الله تعالی د نعمتونو شکریا دا کې دا هغه ډیر مال نه چې الله تعالی ته ډیر درک نه بیا به شکریا نشه دا کوله په دې لګ باندې شکر واسه بس دغه هم پوره دی نبی علیہ السلام ته دا خبره وکړه دوی نه په دې الله تعالی پیغمبره کم ته دا الله تعالی نه سوال وکړه ان اتانی الله ما مالن لاعطینا كل ذی حق حقه ته دا الله نه سوال وکړه چې الله تعالی مال مال راکې چې په دې مال کې چې رچا کم حقونه دي نو زه به حقدار ته دغه حق ورکم نه چې مال الله مال راک نو ته ویني چې دا به دسې و مصرف کوم کنه چې په جهاد کې مجاهدین او تبلیغ کې او مدرسې او جماعتونو دا هر څه وزه آبادوم پدې باندې خو ته الله نه سوال وکړه چې الله تعالی مال مال لکی نبی صلی الله علیه وسلم دعا وکړه لو الله تعالی دله مال ورکا الله تعالی دله مال ورک ګړي بيزي او سواغ استلې بس دومره باغه ګړي بيزي زیاتې دلې لکه سرنګي چې د میګي زیاتېږي د وسجره زیاتې شولې نو دا خو د جمعات خدمت کا ورځ شپه د جمعات په خدمت کیو چلگی ورج اوشولی اگڑی بیزی زیادی شولی حتی ازواقت به المدینه و یار دی مدینه کی نشم سیدلی زکر گڑی بیزی دی یو سره را تگیله که جی زمان پتی تراغلی وی اگه بلوی زمان پتی تراغلی وی نور دی خار نبلگا خوشم دی باندی طرف تا ولگور شم دی غر طرف تا بار پورت شم نال تا کلال باندی تا پور تا لال لری شد اگه خار نه نو مخ که خودسی و چه وراز اشپا با جماعت که خدمت ده پینده وقت من ده و سره ده جمع جماعت من سپاتی شو ده جمع جماعت من سپاتی شو جمع خلال راق للا دا غین و رستو لگ وقتی و شو اللہ تعالی اغمال دیر زیاد که نو دا آیات نازل شو خود من اموالیم صدقتن تو طهیرهم و تزکیهم اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تویتر دی خالکو نمالون رواخلا زکاتون تی رواخلا چی دا مال پاک شی نبی علیہ السلام پر لبسی دو استازی ولی گلوی ورشی آلتا که بزرگ دی مخیر جماعت که بڑیر زیاد تو سی گڑی بی زیر زیادی شوی دی دا غین مال رواخلا کله چې هغه ته ورغې نو هغه ته وی تاسو لیونی شوی که دماغ هم خراب دی به تاسو باندې چل شوی دی زه خو مسلمان یم تاسو زما نه ټیکس اخلی هغه ته وی چل که ټیکس نه اخلو زکات نه اخلو د الله د پیغمبر عاملان یو راغلی زکات را غونډو ټیکس څه شته وی نه وی دا ټیکس دی وځه چل ټیکسونه نه ورکوم زه مسلمان یم وځي را واپس شو سو وخت تیر شو بیا زکات راول د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم په دغه زمانه کې بیا وفات شو دا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ په زمانہ کې انبیا زکات راوړه پخپل بیا زکات راوړ هغه ته زاوید الله پیغمبر دینه ور کړی ستانه زکات اخلم بیا د عمر رضی اللہ تعالی عنہ په دوري خلافت کې بیا زکات راوړه زکات یې پیش کوي زکات را نواخلې عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام نری زکات نو ور کړې زال ریکيګه بیا دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د زکات نری اغستې په زیر نه اخلم زه خپل کار کوم آن تر دې پورې چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې امتی زکات قبول نشو دې قبول نشو او بیا د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې اوپات شو تفسیر روح المانی او نور ډیر مبصرینو دغه واقعې ذکر کړی ده نو الله تعالی وی بعض منافقان دا سری چا غوي ک مونږ ته الله تعالی مال را کنو ته مونږ وینې چې مونږ بیا څنګه مصرف کوو او کله چې ته الله تعالی مال ورکنو په هغه باندې بیا بخلو کا بخلو کا مال چې بیا د الله په لار کې ورنکا نو نبی علیہ السلام خو ته ور ویلی وکنه چې د لګ مال له خده چې شکریا ادا کې وې کاغه ډیر نو بیا به شکر نشي ادا کوله حقونه بیا نشي ادا کوله خو د ویل نه وې ته وګوره کنه چې مال الله مال لا کی زو سره څه چل کوم دغه چل وسره وکنه بیا ته زکات هم نه ورکاو الله تعالی غ حالت ذکر کوي د منافقانو هغه بل واقعې کراغلی تفصیلی واقعې ده متفق علیه روایت دی امام بخاری او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی د دریو کسانو هغه واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم می استاسو نمخ کی په بنی اسرائیل کې درې کسانو یو لونو یو برګی مرض والو او یو گنجیو درې کسانو یو لوندې او یو پاغي کې برګی مرض والو دی او یو گنجیو په سر باندې وښتنو الله تعالی پاغي باندې امتحان وکړه الله تعالی او ته ملک راولېګا په شکل د انسان باندې اول ورغه هغه برګی مرض والو ته وستا پزله باندې سار مان دی په دنیا کې وې زما پزله باندې ارمان دار چې الله تعالی ما ته جلد حسن ما ته خپوست پوستکه راکی نرم پوستکه مزیدار او زما باندې دا برګې مرز دی زما خلک کرک کینې پرترانه کوي پزله باندې مدار مان دی چې دا وشي نو بس الله تعالی جوړ ک ملائک چیرې پاغه باندې لاس راخ ک وسغه جوړ شو وې تا ته کم یو مال خوخ دی په مالونو کې ډیر زیاته په حدیث کې راغلی دی هغه ما ته وخان ډیر زیات وخت دی بس الله تعالی غی ته وخان ورکړه تر دې پورې چې دا روغ روغ وړګي ودړه کې شولې دومره وخان الله تعالی ورکړه ملک تلال دغه زین بیا الله تعالی غ ملک کړي الله تعالی امتحانو کې باغی باندې په اقرع باندې اقرع گنجه دغه په سر باندې بالکل یختنو دغه خوله ورغه وستا په دنیا کې سر باندې وې زمار ماندار چې سر می گنجه د خلک رانه کرکه کوي خلک می خواله ناراضي بس مړ چې په سر باندې وختنې خدا غسی یو څه چلینو ودامې په دله باندې ارمان دی سر باندې الله سره ک الله تعالی په ویښتان راوخی جول به کم مال دی خوخ دی او غواګانې مې ډېرې خوخی الله تعالی له غواګانې ورکړلې ښه مالدار شو مختصر د تر حدیث په موګه حدیث ته امام بخاری امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی دی الله تعالی له غواګانې ورکړلې خو ډېرې زیاتې شولې ډېرې زیاتې شولې بس ملک تلاړ اغړون تلاړ اغړون ته وی چې استاد وستات ارمان دی په دنیا کې وی ارمان میدار چې د سترګې مې روخانه شي او د دنیا وینم چې د دنیا څه شي دی ا دنیا وای څه ته د انسانان بسنګي او دا بسنګ شي نه یزرمان میدا قرمان دی سترګ باندې ولا سره اخ الله تعالی سترګې روغې کړلې دنیا ولې دله وې کم مال دې خوښ دې دا وای وې زما خو ګډې بيزي ډېرې خوخې دي الله تعالی ولې ګډې بيزي ورکړلې خړګې تډکې شولې یو سمو د تیر شولې الله تعالی غ ملک بیا ولې گاوي لارشه پرې مرګرو امتحان دی وکا لارشه ته لاړه ابرستاغه کما برګي مرز چيو برګي مرز واله اغه تلانه نو الله تعالی دا ملائک ولې گا په شکل د انسان باندې دا یو توی ویزه یو مسافر سړی ما په لار باندې روان یم او زما سورلې مې کار شوې د وسیلې پیاده روان یم ما سره ته کومک وکا الله تعالی د لډیر مال درکړې دي اغه توی الله را لراکړې دي کنو داسې وته وې دا خود مال په لار او د نیکو د ور نیکره ما ته پادې شوې دي او سوالونه چیرې سوالګر ډیر جات شوې دي نو مونږه کم یو ته ورکو ورو په هر وخت کې رفس یو را روان دي بل را روان دي وینې شم درکولې ولرش خاو د سیو تویل ولې ته دغه نوې تاب تابانی برګې مرز او استاد سنستانه خلکو کرکه کوله الله تعالی تعالی بیا مال درکا په تنګول مکه او خزاوی خپل خبره خپل لار وها بس دا ناکام شو بیا راغه اقرعته اقرع یعنی غنجی ته بیا راغه د الله تعالی ملک دی الله تعالی استاد را لګل دي اغه توې زې مسافر یې ملار بند روان یې مخرچره سره نشته نه الله تعالی د لډیر مال درکړې دي ما سره کومک وکا یاره سوالګریم زیات شوی دي او ما باندې چرې بوجون روان ډیر زیات دي چې ماپ میکینو خله ماپ کا دغه ماپ کول والدی اوس ماپ کا دمو ته دا چې ماپ کا خانو دوه ته چولې ته گنجې نه وی چې الله تعالی ته بیا روح کړلی الله تعالی دل زمال درک نه مړو اجازه ما رپلار نکنه ما ته پاجي شوی دی وای زخ خپل کار کوي صحیح ده زخ بلار شم نه کو انتظار کوونو دریم تراغه ا ما تړون تراغه اغه ته وای وای زې مسافر یم او ما سره د لاری خرچه ختمه شوی ده ما سره کومکو ک الله تعالی د باندې مهربانی کړی ده او ډیر مال د لدر کړی دي اغړونو توي او وزړونو مخکي الله تعالی ما باندې مهربانی وکړل سترګې را لروغې کړلې او الله تعالی دا مال راک سمره چې خوخ دی بوزتی چې سمره دی خوخ یغه ته بوزه اغه او تویل او عزت الله تعالی د طرف نه استاد راغلې امزه الله تعالی ملائکه یما خو زه د امتحان لپاره راغلم نو الله تعالی ان الله ان الله رز ان يقينن الله تعالى سن راضي شو وسخط على صاحبيك او استا پغدو مرګرو بن الله تعالی ډیر جت غوسه شو و الله تعالی ته په امتحان کې کامیاب کړلی او دو مرګرو دی لاړل غر کو تبو برباد شول نو دی آیات کې الله تعالی دغه واقع ذکر کړی ده بعض خلک داسې هغه وای چې کومه ته الله تعالی مال راکې نو مونږ به الله تعالی په لار کې وشیندو و به خرو کله چې الله مال ورکې بیا دومره د میګیا مزلې بیانې یو تانی سری غچار نه ورکی بس بیا چې سومره غوټه ول زیاتې ورکی د پدی باندې خوشحالیږي ورځ او شپه بیا غشماره یا روپیا بیا دغه نه تاویږي خو سره شه دی چې مشکل له پدی آیات کې اول یو ترجمه ته کوم او بیا دی زه اول به خبره وکم ډیر هم په سرونه لیکل دي وای دا آیات نازل شو دی په بارا د سعلبه ابن حاتب رضی الله تعالی عنه کی چې هغه انصاری صحابي دي تاسو تفسیرونه ګوره تاسو نو دره کورک شي چې دا انصاری صحابی دے سنگ پی اللہ دا پتوی لگئی چی پا آقبا هم نفاق اندام منافق شو او داسی شو نو سعلبہ ابن حاتب رضی اللہ عنہ خو بدری صحابی دے او انصاری صحابی دے اگا خو اللہ تعالی ماب کردی دے نو سنگ اللہ تعالی دا ذکر کئی بدری صحابی دے دا نو بدری صحابی خو تاست ما واقعا مخکم بیر اللہ چی دا بدری صحابو فبارک کی اللہ تعالی دا پیسلک کردی وان چې دا ماټول بخلی دی کدا هر سکه نه دا ما ماب کردی دی نو بدری صحابی خودشی کار نکی چرده نو بس دغه مشکل دی نو تاسو ته ما ویل زه تاسو ته ودی کی مختصر خبر کوم د شیخ ولی الله کابلګرامی شهید رحمت الله علی په دغه باندې چې هغه کم تفسیر دی آیات کی کاو مختصری خبری یو دوه خبرې تاسو ذکر کوم وای دغه واقعا چې چا د صحابی لیکلی دنو دغه واقعا خطا ده دوه وجې دغه ذکر کوم د طبيخي او ځان سره دا ونه لیکي نو دا تاسو ته نه یادېږي او نر طبيعت یاد پاتې کیږي چې په دې آیات باندې بیا پوه شي او دا تفسیرونه چې څلې کلی دي ځان دغه نه بیا بچ کړي نو دا خبره چې تاسو ولي کې دا ډیر زیات قوي خبره ده وای دا غه سعلبه ابن حاتب رضی الله تعالی عنه دا نه دي چې هغه بدری صحابي دي وای ځکه دغه بدری صحابي په غزوه یوهود کې شهید شوی دي په غزوه یوهود کې دا شهید شوی دي او دا واقعیا د غزوه تبوک دا غزوه تبوک په نهم کال د هجرت باندې راغلی و ګوردا دومره قوي خبره ده کنده تاریخ نه معلومه ده سعلبه رضی الله تعالی عنه بدری صحابي او بدری صحابي په غزوه یوهود کې شهید شوی دي غزوه احد په دریم کال هجرت باندې شوی ده او دلته کې دا حالت د کوم واقعي دی اوس ابو چې وڅ مونږ لګیا وي د منافقانو د شپګ او یقبهتون ذکر کړي لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لتبعوک دا واقعا د غزوی تبوک د وسیلا پکې مونږ لګیا یو چې منافقانو دا چل ول کړي او نو دا د غزوی تبوک واقعا ده نو غزوی تبوک په نهم کال له هجرت باندې شوه ده ثعلبه رضی الله تعالی عنه چې کم بدری صحابي دی هغه په غزوی احد کې شهید شو ده غزوی احد په دریم کال له هجرت باندې شوه ده خایوزل شهید شو په دریم کال له هجرت باندې بیا راځوندې شو په دغه کې په غزوی تبوک کې بیا راځوندې شو دا کار یو کده الله نه سوال وکاو الله ول مال ورکو بیا منافقت وکړه دا کېدل شي دا شرطه یو دا عقل منی شرطه وې تاسو تاریخ وګورئ کابلغام شیخ صاحب رحمت الله علیه وې تاسو تاریخ وګورئ د علماء او سیرت وګورئ ثعلبه رضی الله تعالی عنه چې کم انصاری بدری صحابي دی نو هغه په غزوی احد کې شهید شوی دی او غزوی احد په دریم کال له هجرت باندې شوی دی دا واقعا د غزوی تبوک په نهم کال له هجرت باندې شوی دی نو څنګه په دریم کال کې شهید شو په نهم کال باندې بیا راځوندې شو دا خو خبره وکړه نو دا د منلو نه ده دا بالکل عقل هم نه مانی چې دا د غزوی صحابي دی او دا دومره یو قوي خبره ده چې ردی نه باندې بل نشته لري دویم هغه یو خبره کوله شیخ صاحب رحمت الله علیه وای کم چې منافق دي نو هغه ځان لنوم دي پرې نوم کې خلک خطا شوی دي او کم چې صحابي دي هغه ځان لدی دغه نوم بدل دي د دینوم بدل دي په یو ټکی کې خلک خطا شوی دي کم چې منافق دي نو منافق چې ثعلبه ابن ابي حاتب دي ثعلبه ابن ابي حاتب دي دا منافقو او کم چې صحابي دي نو هغه ثعلبه ابن حاتب رضی الله تعالی عنه دي منافق چې ثعلبه ابن ابي حاتب دي او دا منافق او صحابي چې هغه ثعلبه ابن حاتب دي د دوانو کې فرق دي نو دا مفسرین په دې نوم کې خطا شوی دي نو دغه منافق دغه نوم په ځای باندې د صحابي نوم لیکل دي وای صحابي چې نو هغه ثعلبه ابن حاتب دي او منافق چې و نو هغه ثعلبه ابن ابي حاتب دي نو منافق جدا سره دي او دا انصاری بدری صحابي چې دا ځان نه سره دیو جن په دې طریقه باندې دا د کینو که تفسیر کړه ته هر سره اغل تفسیرونو کې هډيري خبرې لیکل شوې دي کنه اغل تاسو نه منئ منافق چې ثعلبه ابن ابي حاتب دي دا واقعیا دغه په اړه کې راغلی ده او هغه صحابي چې نو هغه ثعلبه ابن حاتب دي هغه بدری صحابي دي الله بخله دي په غزوه احد کې غشید شوی دي دی باندې چې دا خبره وکي بس خبره خلاص شوله او دغه لیکل دي ابن حجر رحمت الله عليه لیکل دي الاصابه کې اغول لیکل دي وای اول خدا غ روایت صحیح نه ده دا کم روایت چې هم په سرینو ذکر کړی دي دا صحیح نه ده او وای کدا بیا صحیح شي نو دا بدری صحابي نه ده بلکې دا بل منافق ده دا بل منافق ده دا دغه صحابي نه ده دا ابن حجر په الاصابه کې لیکل دي الاصابه فی تمیز الصحابه داغه کتاب ده وای اول خدا کوم واقع چې خلکو لیکل دي نو دا دروغ ده دا صحیح نه ده سند په اعتبار سره په کدا ثابت شي نو بیا بدری صحابي ځان له سړی دی او دا واقع د بل سره دبل سړی دی دا دغه نه دی چې دا کم صحابي دی ثعلبه ابن ابي ثعلبه ابن حاتب رضی الله عنه دا هغه صحابي نه دی دا واقع بیا جدا ده امام سیوطي دغه الفاظ چې تاسو ګورئ امام سیوطي په الحاوی للفتاوا د جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه ما خپل دا کتلی دا پاغي کې دا لیکلی دی په دویم جز یو سل شپاړسم نمبر صفحه باندې هغه دا وضاحت ذکر کړی دی الحاوی للفتاوا د امام سیوطي دویم جز یو سل شپاړسم نمبر صفحه باندې دغسی دغه لیکلی دی نورو علما مفسرینو دغه واقعیت ضعیف ویلی ده امام بهقی رحمت الله علیه په دلائل النبوه کې په دې واقعیا باندې رد کړی دی امام بهقی په دلائل النبوه کې هم په دې باندې رد کړی دی وایي دغه واقعیا د صحابي په باره کې دا صحیح نه ده دا بل منافق دی دغسی ابن عبدالبر او ابن الاثیر په دغه باندې رد کړی دی په دې واقعیا باندې چې دا صحیح نه ده او علامه هیثمی رحمت الله علیه په مجمع الزوائد کې په دې باندې رد کړی دی وایي دا واقعیا ضعیف ده د صحابي په باره کې دا صحیح نه ده صاحب د فیض القدیر هم په دې باندې رد کړی دی وایي دا واقعیا د صحابي په باره کې صحیح نه ده او دغسی ابن کثیر رحمت الله علیه په مختصر ابن کثیر کې او علامه سیوطی رحمت الله علیه په الحاوی للفتاوا کې په دې واقعیا باندې رد کړی دی تاسو دومره په خبره باندې صرف پوه شولای که چاته دا نوره خبره نه یاده شوی د حوالی او په دې باندې نه پوه شوی نو کم چې بدری صحابی دی ثعلبه ابن حاتب هغه شهید شوی دی په غزوی احد کې او غزوی احد په دریم کال د هجرت باندې شوی ده دا واقعا چې ردی منافق ذکر شوی ده نو دا د نهم کال د هجرت واقعا ده او دا د غزوی تبوک واقعا ده دویم مرتبه ویل له صحابی چې دی ثعلبه ابن حاتب دی او منافق چې ونه ثعلبه ابن ابي حاتب دی نو دا دوانه جدا جدا دي بل مرتبه ویل اول دا واقعا صحیح نه ده دا ذکر کړی دی ابن حجر رحمت الله علیه دا روایت اول صحیح نه ده کچر ته دا صحیح شي نو صحابي ځان لده او دا منافق ځان لده. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ په الحاوی للفتاوى کې هم د خبر ذکر کړی ده چې ول دا روایت صحیح نه ده. کدا صحیح شي نو بیا دا صحابي ځان لده او دا منافق تیر ځان لده. دې ده کې تفسیرونه ګوري نو ډېری خبرې به وکي. دا خبر زکه کو چې یو طرف ته د صحابه کرامو دغه ثابتو عدالت ثابتو او داغه خواله ثابتو او بل طرف ته تفسیر کې دارا تلیکلې شوی نو بیا هر صبر نګړ وټ شي جوس مونږ سو کو وسې ترجمه ته وکشي. اوس خو دې باندې پوه شو لګي دغه صحابي نه دی بلکې دا بل سړی دی یو منافق سړی. و منهم من عاهد الله او بادر دی منافقانو نه هغه سوک دی چې لوز کړو د الله تعالی سره لئن اعطانا من فضله کچری راک دی مونږ ته د خپل مهربانۍ نه نس مال دره ترکه لنا صدقنا نخما خ صدقي بو کومنګ ولا نكونن من الصالحين وخما خشوب مونږ د نیکانو نه. فلما اعطاهم من فضله نو کړی چې ورک الله تعالی دی تر خپل مهربانۍ نه مال بخیلو به نو شومتیه وکړه پاغي باندې بخیلو به د نه 15 نمبر قباحت شو. بخیلو به امام قرطبی وی به اعطاء صدقته نبی هغه صدقي وی او به انفاق المال فی الخير او خپل مال بیا په خیر کې ونه لګاو به اعطاء صدقتي وب انفاق المال فی الخير. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وتولى او وګرځیدل دی د خپل لوزنه د بلوزی وکړه او هم مریضون او دی همیشه مخړهون کړي د منافق خو دغه کار دی چی و یوسا او بیا کای بلس او هم مریضون. د شپیتم نمبر قواحت شو. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم نو پیدا ک الله تعالی دا اعقب کی ضمیر یا الله تعالی سره جیده او دا اصح قول لے پیدا کا اللہ تعالی منافقت دریو پزل کی دوی معنی مفسرین ذکر کړی دا فاعقبهم نفاقا پیدا کا دغه بخل منافقت پیدا کړه د پزل کی اعقب کی ضمیر راجل الله تعالی ته دا ډیر مفسرین دغه ذکر کړی دی. دویم قول ذکر کړی دی علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ وای اعقبهم اورثهم البخل نفاقا پیدا کا اغه بخل لدی پزلون کی منافقت پیدا کا اورثهم البخل نفاقا اغه بخل للی پزرون کی منافقت پیدا کا پی قلوبهم ددی پزرون کی الی یوم یلقونه تردا ورزی د ملاقات پوری یلقونه کی ضمیر چاته راجیده یا ضمیر راجیده الله تعالی ته تر هغه ورزی پوری چې دی و مخامخ شید الله تعالی سره اغه ور سره اغه قیامت ورځ ده یا الی یوم یلقونه دا هو ضمیر راجیده بخل ته تر دی تر هغه ورزی پوری چې دی و مخامخ شید جزاء د بخل سره الى يوم يلقونه يلقون جزاء البخل دی و مخامخ شي دا سزا د بخل سره بما اخلف الله په سبب د دیو چې دی خلاف کړی دی د الله تعالی ما وعدوه د اغه لوس چې کړی د الله تعالی سره د الله سره کم لوس کړی د غی خلاف یو کا و بما كانوا يكذبون او په دی وجبانی چې دی همیشه دروغ وای د منافقانو بل قباحت داري چې ډیر لوی دروغجن خلق دی الله تعالی پیرت کیا الم یعلموا ایدا منافقان نه پویږي ان الله یقینا الله تعالی یعلم سرهم پوی دے پپټو خبر د دیو باندې ونجواهم پجرګو د دیو باندې دیو چې کوم جرګی کوي په خلاف د شریعت باندې او پټی خبرې کوي الله تعالی پاغي باندې پویږي وان الله علام الغیوب یقینا الله تعالی پویدون کړي په ټولو پټو خبرو باندې غیوب څومره پټی خبرې چې دی الله تعالی پاغي باندې پویږي الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في صدقات دا نور قباحتون الله تعالی ذکر کئ د منافقانو دعا او صافی قبیح دی آیات کې بیان شوی دی حاصل د دې آیات دادې حاصل د دې آیات دادې عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وسلم د چاندی اعلان وکا د چاندی اعلان وکا چې چاند راوړی jihad لزو نو عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ سره اتذر دینار درهم داغی سره سلور زره صدقه کړل نبی علیہ السلام دی ورکله سلور زره او دا سلور زره په کور کې پاتې کړل نبی علیہ السلام مجلس کې ناشته نو نبی علیہ السلام هغه ته دعا وکړه مخکې من غروایت مرتبه بار بار ذکر کړل دی نبی علیہ السلام بارک الله فیما اعطیت و فیما امسکت کم چې کور کې پاتې کړی دی الله دې په هغه کې برکت واچي او کم چې دراوړل الله دې په دې کې برکت واچي او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د کور ټول مال راوړ عمر رضی الله تعالی عنہ نیم مال راوړ بس هر یو صحابي د خپل وسې مطابق چې سو په کور کې هغه راوړل عثمان رضی الله تعالی عنہ زر سورلې چره زر سورلې زرو خان سره د بارون نه ډک هغه صدقه کړل نبی رسول الله تعالی راوړل او زرو کسو دینار راوړل او د نبی رسول الله په لمن کې کې خوده نبی رسول الله ته سخت دعا وکړه او نبی علیہ السلام دمر خبر وکلا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم کا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ د دین ورستو نیک عمل ونه کی دائم پوره دی دائم پوره دی پدې کې یو بر صحابی راغې نو ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ راغې اغه نصف سواع من تمرین اغه یو وګه یو لوخه راول پایګه کجوري وي په الله پیغمبر کور کې نور سنو بس دغه کجوري وس نصف سواع چې دی دا پاوکم دو سیر دی پاوکم دو سیر کجوري راوللی نو کله چې کم صحابه کرام او اغه ډیر صدقې چ راوللی نو منافقان ویل ما اعظم را ریاهم و سریا کار خلق دی راخه دومره شی راوړي او بس نبی اسلام دی ورکی د دریا د پاره ورکی ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ چې دغه لګی کجوري راوړلې نو د سیول ان الله لغنی عن صدقتی هذا درې سره پاره راوړلې الله ستا کجورو ته محتاج دی ته کجوري راوړلې منافقانو تاسو ته ماغه واقع ویل په یو کې امتصال د خلاصي نه کنه نو په یو کې تم د خلاصي نو کم چې چار ډیر راوړلې دار یا کار دی او هغه لګی وی چې راوړل مړو دته وګور دا په دې باندې ملکونه پته کوي مالا وی دته وګور او کار ته وګور الله تعالیٰ پا دی آیت کی پاغی بند رد کیا امام قرطبی دا واقعات ذکر کردی اللذین دا منافقان آغا کسان دی هم اللذین دا منافقان آغا کسان دی یلمزون المطوعین چی دیو عیب لگی یلمزون امام قرطبی وی یعیبون عیب لگی پا رغبت کون کوانی من المؤمنین المؤمناننا پی صدقاتی پا صدقی ورکولو کی چې په رغبت او مینه باندې څوک صدقې ورکوي نو دیو په هغه باندې اعتراضونه کوي عیب پې لګي والذین او هغه کسان لا یجدون چې هغه نه مومي الا جهدهم مگر کړاو خپله الا جهدهم مگر مزدوري خپله جهدهم کړاو او مزدوري ته ویل کی امام قرطبی معنا کړی دا هغه باندې ځان پوهی کوي الا جهدهم الجهد شیء قلیل یعیش به جوهد هغه شی ته ویل کیږي چې د انسان سره لږ شی چې صرف په خپل زندگی تیری معمولی نو بعضی صحابه کرام به وی کور کې د قلګي کجوري وی غیر اوړل جهدهم الجهد شیء قلیل یعیش به هغه لږ شی چې انسان په غیبه زندگی تیری خپل کړهو خپل مزدوری کړی د غیر اوړل نبی رسول الله پیاسخرون منهم ندی مسخری کې په غیبه سي ټوکی کې په غیبه سي سخر الله منهم الله تعالی و سزا د ټوک ورکې دیو ته مفسرین لیکلی دی امام قرطبی وی سخر الله منهم ذی سمانه دا سخر الله منهم یعنی مجازاتهم علی سخریتهم الله تعالی ور دیو د دی ټوک کو سزاګانې به ورکې الله تعالی دیو ته ولهم عذاب علی من دی فرض عذاب درناک استغفر لهم دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي اے دا الله تعالی پیغمبره اے مؤمنان مسلمانانو منافقان لا استغفار مغواړی کتا سدیلو استغفار غواړی هم الله نه ماف کوي او که استغفار نه غواړی نه هم الله نه ماف کوي بس خبر خلاص شول دا الله پابندی ولا غوړی تاسو پوه شولې منافقان هم مخ کې او پیجاندل چې دا کم مخ کې ذکر شول د سې منافقانو د پاره د استغفار دعاګانی مکوې بلکې خیره او توکې چې الله دې تبا او برباد کړي الله دې دړي وړي کې نو هر چاته به دعا نه کوي کم چې د خیرو یغه ته به خیره کوي کم چې دعا یغه ته به دعاګانی کوي استغفر لهم كتب خنا غواړي دیو د پاره او لا تستغفر لهم او كتب خنا نه غواړي دیو د پاره نو دا دوانه یو شی دی ان تستغفر لهم كتب خنا غواړي دیو د پاره 70 مره تنا بیا کرته فلی یغفر الله لهم نه چری بخنا نه کی الله تعالی دیو ته الله تعالی دځه کی او یا کرته ذکر شو دری او یا سمانه ده نو تاسو بزان پوی کی ګوري په عربو کې د زیادت د پاره د کثرت د پاره چې استعماليږي او یا او یا عدد یا و عدد یا وسو عدد دا د عربو عادت دا بیر زیات د پاره استعمال خلک کوئی مړه ډیر شیل دغه ورکړلی روپی نو عربو به و عدد استعمالو د کثرت د پاره او یا به استعمالو د کثرت د پاره او وسو به استعمالو د کثرت د پاره نو دې دې کې قران خو چون کې په محاوره د عربو باندې نازل شوی دی نو په عربو کې به دا او یا کرته د ډیر لوی شی د پاره لکه مونږ یو کروڑ مونږ زیات توایو کنه یو عرب دې دا زیات مونږ وایو یا یو لاک چیرې سل زرا سل لاکا دا چې مونږ وایو نو دا زموږ په ذهن کې ډیر لوی خبره ده نو عربو بچی یو لوی عادت ذکر کاو نو هغه لپاره به اویا ذکر کاو مړه وای اویا کرته نو الله تعالی وای چې تاسو خلک چیرې اویا د زیات د پاره استعمالوي نو که تاسو له اویا کرته اویا نه اویا کروڑ زل ول دا استغفار غواړي بیا الله نه قبلای ادین مراد سے شیر کثرت تے مراد دے تو دق معنی دے پار بو گوری تفسیر بجاوی نو ذہن من پخ کولا وشی دا عبارت تو سردان سرولی کی وقد شاع استعمال السبعۃ و عام دے استعمال السبع و السبعین دا او یو و سبعمائة او دا ووسو و نحوها او دغس نور بعضی الفاظ پا عربو کی فی التکسیر دا استعمال دل دا تکسیر دا پارا دا زیادت دا پارا قد شاع استعمال السبعۃ و السبعین و سبعمائة و نحوها فی التکسیر دا پا عربو کی دا زیادت دا پارا استعمال دل علامہ بیضاوی ذکر کردی دی مستی دے کی معنی دا سی کوئی ان تستغفر لهم کتب خنا غواری دیو دا پارا سبعین مرتن یری حد ہر سمر زیادت ولا غواری فلی یغفر اللہ لهم نہی چری اللہ تعالی بخنا نکی دیو تا اللہ تعالی بخنا ولی نکی ذالک بی انہم دا پدی وجبانی چی یقینن دیو کفرو باللہ کفر اکڑ دی پا اللہ تعالی بنی و رسولی پیغمبر بنی واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ تعالی توفیق دا ہدایت نور کی قوم پاسقانو تا مپسرین ذکر کر دی پاسقین نا فرمان القائمین بفسقهم مراد درین آغا خلق دی جو پخپل منافقت بنی او پخپل پری فسق بنی بالکل ٹنگ پاتی دی نو اللہ تعالی اغیتا بخنا نکی اغیتا اللہ تعالی ہدایت نکی فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکریہوا یجاہدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ دی آیت کے اللہ تعالی زورن کر کے منافقان تا او سلور او صافی قبیحہ دا منافقان نور بیان شوی دی فرح المخلفون خوشال دی دا پاتی کللی شوی دا جہاد نبی مقعدهم بخپلو کن استلو بانی خلاف رسول اللہ دا خلاف دو معنی دی یو معنی کړی دا ورستو د نبی صلی الله علیه وسلم نه تفسیر روح المانی معنی کړی دا خلاف په معنی دا بعد سره دی یعنی دی ورستو د نبی علیہ السلام نه پاتې شوی دی نو منافقان په غزوه تبوک کې پاتې شول او بیا خوشحالی بم کوله په دی باندې وې څنګه هم دوه کوله ورکړل کنه مړ کور کې زما هیڅ ضرورت هم نه خو ما ته زما کور کې یو کار دی ما ته چې دا پاتې شوی دوه کمل ورکړل کنه نو هم د جهاد نه پاتې شول او هم به بیا په دی باندې خوشحالی کوله وې خرچ تلی وسره نه دویم مانا کړی د خلاف رسول الله خلاف په معنا د مخالفت سره دی تفسیر روح المانی او تفسیر کشاف دغه مانا کړی نو دوه معنی شولې فرح المخلفون خوشاله دي دا پاتې کړل شوی د جهاد نه منافقان به مقعدهم په خپل کې ناصل باندې خلاف رسول الله ورستو د نبی علیہ السلام نه د نبی علیہ السلام لاړ او دیو ته پاتې شول ورستو نو دوی په دې باندې خوشاله دي یا خلاف رسول الله په خلاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دوه معنی صحیح دي وکریهو بد ګڼی دیو دا پی دا پرحل مخلفون سلور شپیتم او کریهو ایو جاهدو دا پینده شپیتم او بد گدی او بد گنی دیو چی جهادو کیدی په خپل مالونو باندې په نفسونو باندې پی سبیل الله په لار د الله تعالی کې وقالو او وی دیو لا تنفروا فی الحر موزی په گرمی کې جهاد لا دی گرمی ته وګورو دی پیغمبر ته وګورو دی خو دماغ خراب شوی دی په دی وخت کې چرته پنکی ته قلار باندې کینه پکی ته کینه او دا و چې راځي دومره سفر دی 800 کیلومتر فاصله ده او دا وس روانې په دې ګرمۍ کې مې ویم پخ شوې دي پسلونم پخه دي او دا و چې جهاد لرو دا شپک شپیتم شو خا وقالو وې دی ولاتن پیرو موزي نور خلکو ته ویل پخ پلم پاتې کېدل نو مدینه کې به یو سره ملاویدل بل سره ملاویدل وې سړی دا لونه شوې دي دماغ خراب شوې دي په قرار باندې کېنه یې مزي قل تو اي پیغمبر الله تعالی او ته جواب ذکر کئ قل تو اي پیغمبر نار جهنم اور د جهنم چې اشد حر هغه ډیر زیات ګرم نه توی چیز جہاد دا ندام گرمی دا نو پا جہنم کی او بیا آغا گرمی سرسکے لو کانو یبقہون کچری دیو پوی دلے لو کانو یبقہون ما تخلپو کدیو پوی دلے چی اور دا جہنم سمر گرم دے او پا دی جہاد بانی سڑے دا غین بچ کی گی نو ما تخلپو دیو با نوی پاتی شوی و نپوی گی پا دی بانی دا وش پیتم شو خا عدم پا قاحت فلیدھکو قلیلن دام زورن ذکر کے اللہ تعالی منافقانو تا دے دے کہ امر مراد نہ رہے بلکہ دا پمانا دا امر پمانا دا خبر سر دے جملہ انشائیہ نہ دا بلکہ دا جملہ خبریہ دا فلیضحکو قلیلا نو او بخاندی دی او بخاندی لگ ولیبکو کثیرا کہ دا امر مانا کوئی خوبیہ ودسی کوئی کنا فلیضحکو قلیلا نو ودی خاندی لگ ولیبکو کثیرا او ودی جاڑی دیر دا انشاء مانا دا خو تاستمال دا جملہ انشائیہ پمانا دا خبری سر دے نو فلیضحکو قلیلا و بخاندی دی لگا پا دنیا کی و لگو خاندی و لیفکو کسی را او او بجاڑی دین دا فلیز حکو قلیلن مراد چری دین دنیا دا یعنی پا دنیا کی و دیو دا دنیا عمر خوڑیر جات لگ دین نو پرید چی دیو خنداغانی ہو کی خنداغانی ہو کی پا دی پیغمبر پسی پا صحابه کرام پسی و خاندی خیر دیس خبرنا دا ولیبکو کثیرا او و بجاری دیو ډیرا ان قیامت کې بیا ډیر جلاګا جړ ډیر جلاګا نیو کې خپګانو نه بوکی خو بیا به وخت لې حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل و ډیر خندامه کوي په ان کثرت الزحکی تمیت القلبا سوک چې ډیر خان دی کنه د اسلام مرشي بیا په د باندې قران اثر نه کوي د الله دین په اثر نه کوي بس د حضرت چې بیا غافل شي د الله پیغمبر ډیر خندګانی مکوي حدیث ترمذی کې راغلی دی بر ابن عجب رضی اللہ تعالی عنہ وی اورز مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې نبی علیہ السلام جنازی تراغه نو کېناسته په جلسا علی شفیر القبر نبی علیہ السلام د قبر په غاړه باندې کېناسته په سړی باندې جنازه وکړه او بیا نبی علیہ السلام د قبر په غاړه باندې کېناسته په بکا حتا بل سرا نبی علیہ السلام دومره وجړل دومره اوخ کې دښته وبیدل چې لاندې غزمه کې لمده کړه نبی علیہ السلام دومره وجړل او بیا نبی علیہ السلام صحابه کرام ته ویل یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا ای زما مرګرو د دې زیره پاره تیارې وکي نبی علیہ السلام قبر ته اشاره وکړه دومره په خپل وجړل چې لاندې هغه زمکه چې راغی لمده کړه او بیا ویل ای زما ورونو وای د دې زیره پاره تیارې وکي د دې زیره پاره تیارې وکي نو څوک چې ډیر جاړی دا غره چې قبر قیام خان دی نو دا غینه قبر قیامت او د هر څه د غینه رشي او نبی علیہ السلام می زره قیامت په حالات باندې دومره پویګم که تاسو اغم را پویدلی نو تاسو به خپلو زنانو سره آرام نوی کړی او دغسې تاسو بری بیابانون ته وتي او د سپو په شان به کوړنچېدلی زه چې د قیامت په حالت باندې څومره پوهېږم که تاسو دومره پوه شوي تاسو به په کور کې شپه نوی کړي تاسو به بیابانون ته تللي وي او داسې به سنګېدلی داسې به کوړنچېدلی لکه د سپي چې څنګه کوړنچېږي تاسو به داسې چغې والی وي الله ته خو تاسو پرې نه پوهېږئ نو ما ته خو ډېر حالت معلوم دي نبی رستم پلیسا کو قلیله نو او بخاندی دا لگ زمانه با او خاندی چه اغا دنیا دا ولیب کو کسی را دیر با او جاڑی دیر با او جاڑی امام حاکم پا مستدرک کی یو روایت دی کر کرده و جهنمیان با دوم را او جاڑی پا جهنم که دوم را اوخ که با داغین لارشی پایی که با کشتای چلی دلشی دوم را با او جاڑی دا بیا خواد جهنمیان با بیا دوم را او جاڑی اللہ تعالی دی منگو تا سر داغین و ساتی دا لگ وقت چره دا اللہ دا دین دا پار تکلیف برداشت کول زحمت برداشت کول دا داغا همیشه راحت دا پار دی او کدی کی ټول خنداګانی وشولې او د دنیا مزه وشولې نو دومره به وجاړي د الله پیغمبر و چې دومره دغه اوخ کې وتلاړ شي چې پای کې به کشته چلیدل شي دا دومره بیا وجاړي جزاء بما کانوا یکسبون بدل ور کېدل شي دی او ته بما کانوا یکسبون په سبب د هغه عمل باندې چې دی وکي دی چې کوم اعمال کوي دغه بدلی به وتملا وشي فإن رجعك الله الى طائفه منهم نو کو واپس راوستل ته د آیاتونو نازل شوی کله چې نبی علیہ السلام د سفر د تبوک نه واپس کیده الله تعالی او ته دا وحی وکړه پیغمبر خو خيار شه ته چې واپس لاړ شي مدینې ته دغه د نستونی ماران د بیا خو اله راځي د نستونی ماران خو دا دغه منافقان دا د بیا خو اله راځي خو بل ورځ چرته یو اسانه پوستي په غیبانې ته ورځي یعنی اسان جنگي نو تا ته بیا وي چېر مونږ مخکې کیږو دنه مونږ هم د سره ورځو الله توي الله تعالی نبی علیہ السلام ته وي ته وای چې ستاسو غیرت ما مخکې معلوم کړی دی په قلاره باندې کینی ضرورت تست نشتره چې په غزوه تبوک کې رسول الله نه لړل زکه چې پیغمبر علی صلوات و سلام 800 کیلومتره نبی رستم سفر کړی دی خپل بیبیانې پریخي دی خپل بچی پریخي دی په سخت ګرمۍ کې ورسته براشي او صحابي هغه پاتې شوی دی ابو اباخه سمر رضی الله تعالی عنه ورسته واقع راځي دغه او زه کور ته راغلم نبی علی السلام د مدینې نه وته او صحابه کرام وته او کور ته راغلم باغ کې مې دغه لګوله خیمه مې لګولې ده سوري ته کېناستم یخ سوری دی او ای ښایسته ښځه مې ده زه چې کېناستم وایي ښځې راله د کوجې نه یخې اوبه راواخیستلې او کجورې راته مخې ته کېښودلې وایي ښا وایي ما ویي چې نبی علیه السلام به اوس په دوړو کې روانې په سخته ګرمۍ کې به روانې خولې پرې راغلي او زه د خپلې ښځې سره ناست یم کجورې راته مخې ته کېښودلې او یخې اوبه راته راویستلې زه به داس کړم زه به دومره دوسه او بې غیرته شم هغه زه یې په هغه ځای باندې پرېښودل او استه وختو نبی علیہ السلام تلی دی صحابت تلی دی نبی علیہ السلام په یو ځای کې پړاو اچولی دی په لاره کې دمای کړی دی لورې چې دی یو دوړه خیجي یو سړی را روان دی سپینې جامې اغوستې دي نبی علیہ السلام هسې ویل دی داسې یې ویلله وایي کن ابا خیسمه الله دې ابا خیسمه کا وایي ارمان دی چې تا هغه یې نو ډېر به ښي ځکه خو پاتې شوی و که نبی علیہ السلام ته پته لګېدلې وایي الله دې ابا خیسمه کا دا ورغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناست دی نبی علیہ السلام دا مخ چرې وپړکېده ډېر سخت خوشاله شو نو دې آیات کې الله تعالی وایي کلم کله کله چې نرمی نرمی دي نو بیا دا منافقان به وي چې زر سره ځمه نو الله وایي ای پیغمبره ته ځان ښه پوهیه که ځان ښه هوښیار کا که بیا واپس مدینې ته لاړلې او دې منافقانو ته بیا یې راته ویل چې مونږ جهاد د ځو هغه آسان ځی او تو تاسو ته هېڅ ضرورت نشته بس نه به پرېږدي، بس تا دی باندې پابندي ولګاو. پیر رجعک الله کو واپس راوستری ته الله تعالی الی طائفت منهم یودری تر دیونه یوډل کناغه منافقان تی مراد دی، پس تا دنو کلیل خروجی نو اجازت بغواړی ستانه لیل خروجی د پاره د وتلو د جهاد. تفسیر جلالین لیکری دی لیل خروجی معکا الی غزوه اخرى، د بلی بل غزا چې بیا راځینو وای بچی ارمات اجازت را کزم د سره زمه. نو په قوله توای پیغمبره لن تخرجوا هچری موزی معیا زما سره ابدا هچری، ولن تقاتلوا معیا او جهاد او هیڅ کله جهاد مکوي معیا زما په مرګرته کې عدو اند دشمن سره، بس زه پویش از ما دشمن پویش، بس زه زمار دشمن سره هم ته کار مداره، بس ته په قلا روانه کینه په خپل ځکی ولی زکه انکم رضیتم یقینا تاسو رضا شوی وی تاسو خوشاله شوی وی بل قعود پکینه سلو باندې اول مره تن اول دل درې اول دل نمرات چره دا غزوی تبوک دی، یعنی تاسو په غزوی تبوک کې را سره لاند لوي نو وس کینه خیر دی په کور کې کینه په قعودو کینه معال خالفین د پاد کیدونکو سره. خالفین یو قول نم پسرین دار چی مپسرین معنا کړی د خالفین په معنا د فاسدین سره دی، تاسو فسادیان نه بس تاسو کینه دی ځکه دویم د خالفین نو مراد چره ماشومان دی، زنانه دی، کمزوری خلق دی، بس د خپل خود سره کینه په قلا روان دی، د خپل بچو سره کینه تاسو جهاد ته بیا ضرورت نشته ری. او دریم خالفین معنا کړی دا مپسرین ذکر کړی دی پر را معنا کړی دا او خالفین نو مراد هغه خلق دی چې هغه د الله تعالی د دین خلاف کیا، نو بس تاسو نورم د ډیر شي کافر دی، تاسو به کینه په مدینه کې خیر دی په قعودو مع الخالفین کینه تاسو دغه مخالفت کوونکو سره د دین د الله تعالی نه، څوک چې د الله تعالی د دین مخالفت کوي بس تاسو دا غي سره کینه. بس ته تفریح وکړه ان شاء الله بیا تفریح وکړه.